wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 6 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brankati. Służby ustalają, czy ciało mężczyzny znalezione przy zbiorniku Lepusz to zwłoki poszukiwanego Grzegorza Borysa. Wieczorem orędzie prezydenta i decyzja, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. O 25 milionów euro Unia Europejska zwiększy pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Zwłoki mężczyzny znaleziono na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gdańska policja i prokuratura ustalają, czy jest to ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa. Ciało znaleziono rano przy zbiorniku Lepusz na trudno dostępnym terenie, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku Karina Kamińska. Podczas tych poszukiwań używano sprzętu, który pomagał nam w rozcinaniu między innymi roślinności, która tam się znajdowała. Ponieważ teren jest bardzo trudny, jest to grzęzawisko, trzeba było oprócz czynnika ludzkiego używać również sprzętu. Dziś o godzinie 10.30 saperzy z 43. Batalionu z Rozewia ujawnili zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracuje teraz prokurator, żandarmeria wojskowa oraz policjanci. Ciało mężczyzny zostanie poddane sekcji, która pozwoli na ustalenie tożsamości. Grzegorz Borys jest podejrzewany o zabójstwo 6-letniego syna. Od 20 października każdego dnia mężczyzny poszukiwało około 1000 funkcjonariuszy. Prezydent ma wieczorem wygłosić orędzie. Od rana wiemy, że Andrzej Duda podjął decyzję, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Informację przekazał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Dodał, że decyzja jest ostateczna, a jej szczegóły poznamy w wieczornym wystąpieniu. Urszula Rusecka z PiS jest przekonana, że w sprawie kandydata na premiera prezydent podejmie decyzję, która będzie najlepsza dla Polski. Pan prezydent zgodnie z konstytucją desygnuje kandydata na premiera rządu i ja jestem pełna optymizmu, że prezydent wskaże zgodnie z swoimi kompetencjami i z tym, co jest dobre dla Polski. Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że prezydent powierzy misję utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że na premiera powinien być desygnowany Donald Tusk. Krótko mówiąc, oddanie Donaldowi Tuskowi premierostwa i koalicji, która już się przecież stworzyła medialnie, publicznie, ale i również poprzez uchwały stosownych organów poszczególnych podmiotów wchodzących w tę koalicję. No na przykład PSL-u, który medialnie miał być kuszony jako potencjalny koalicjant PiS-u i wyraźnie powiedział, że z PiS-em nie chcemy mieć do czynienia. W wyborach PiS zdobyło 194 mandaty. Trzy opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, mają w sumie 248 miejsc w Sejmie. Unia Europejska zwiększa pomoc humanitarną dla Strefy Gazy o 25 milionów euro, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej na spotkaniu z unijnymi ambasadorami w Brukseli. Ursula von der Leyen dodała, że tym samym wsparcie humanitarne przekazane do Strefy Gazy wzrośnie do 100 milionów euro. Podkreśliła, że Unia rozmawia także z Izraelem, Egiptem i ONZ, aby zapewnić więcej konwojów humanitarnych do Gazy, bo dotychczasowa pomoc jest niewystarczająca. Kolejne polskie organizacje włączają się w pomoc dla Palestyńczyków w Gazie. Polska misja medyczna poinformowała, że dostarczy na miejsce koce, materace oraz ciepłe ubrania, mówi Jakub Belina-Brzozowski. Chcemy dostarczyć ofiarom tego konfliktu rzeczy, których najbardziej będą potrzebować po opuszczeniu swoich domów w tych miesiącach zimowych, które teraz nadchodzą, czyli kocy, materacy, ciepłych ubrań. To są rzeczy, które te osoby będą potrzebować i które my chcemy im również dostarczyć. Pomoc zostanie dostarczona za pośrednictwem palestyńskiej organizacji, z którą współpracują Polacy. Pomoc dla Strefy Gazy zapowiedziała także Caritas Polska. Kanclerz Niemiec rozmawia z premierami 16 krajów związkowych na temat polityki migracyjnej. Głównym tematem jest podział kosztów w zakwaterowaniu i finansowaniu uchodźców. Wcześniej Olaf Scholz spotkał się z liderami chadeckiej opozycji. Przed dzisiejszym szczytem szef CDU Friedrich Merz wręczył Olafowi Scholzowi dokument zawierający 26 propozycji. Chadecy żądają w nim m.in. przywrócenia górnego limitu przyjmowanych migrantów i zmniejszenia wypłacanych im świadczeń. Do stanowczych działań wzywają kanclerza także premierzy landów, którzy określają obecną sytuację za trudną do opanowania. Samorządy potrzebują pomocy, brakuje możliwości zakwaterowania imigrantów, miejsc w przedszkolach i pracowników. pracowników w urzędach do spraw cudzoziemców. Um Menschen würdig unterzubringen. Powiedział premier Bawarii Markus Söder, dodając, że w tym roku złożono w Niemczech już około 220 tysięcy wniosków o azyl. Omawiane będą dziś też sposoby przyspieszenia deportacji osób, które nie mogą liczyć na stały pobyt w Niemczech. Ci zaś, którym nie odmówiono azylu, mają uzyskać szybszy dostęp do rynku pracy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i to już widać za oknem. Miejscami głównie na północy oraz wschodzie słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północy oraz Podhalu do 13 na południowym zachodzie. Rafał Wodziński, Krzysztof Sagan i Katarzyna Cygler. Dzień dobry w kolejnej godzinie Trójki do trzeciej, a tutaj pojawi się nie kto inny, tylko Chuck Norris. 83 lata. Cóż to jest w skali historii świata? No nic. Chuck Norris wraca na ekrany. Będzie pracuje właściwie nad filmem i o tym porozmawiam z naszym gościem. Fajny film także, a tam oczywiście Ryszard Jasiński i jego gość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pan Adam Siennica, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, niektórzy po prostu rodzą się wojownikami. Chuck Norris, proszę. Czarny pas 8 stopnia w taekwondo. Czarny pas 10 stopnia w tangsudo, jakkolwiek, czy dobrze to wymawiam. Czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu i tak dalej, i tak dalej. Stworzył własną odmianę sztuk walki i nie poddaje się cały czas. 83 lata i zobaczymy go na ekranie też w roli wojownika. Jak zawsze, po końcu Chuck Norris to jest ikoniczny wojownik kina akcji, który od lat 80. nas zachwycał przez dekady. A nowy film jest do tego jeszcze w klimacie science fiction, więc już spodziewam się Chucka Norrisa robiącego półobroty i kopiącego tyłki kosmitom. Więc może być fajnie. Pozaziemska technologia nie ma znaczenia wobec tych obrotów. No tak jest. Coś tym jest. Niektórzy narzekają, że w końcu Chuck Norris ma 83 lata, więc czy on będzie mógł cokolwiek robić? Ciekawostką jest to, że w filmie, który został już nakręcony, a obecnie jest sprzedawany dystrybutorom, pracował Dakota Norris, to jest syn Chucka, który opracował całą choreografię scen akcji ojca, więc te sceny akcji tam są. I myślę, że Chuck, pomimo tego wieku, on jest w stanie cokolwiek więcej zrobić, niż ludzie oczekują po typowym człowieku w tym wieku. On całe życie trenował sztuki walki, więc to pozwala mu być aktywnym cały czas i móc robić rzeczy na ekranie, które są i bezpieczne dla jego zdrowia, i na tyle efektowne, że widzowie i fani mogą być usatysfakcjonowani. Podobnie jest z wieloma aktorami, którzy byli i trenowali sztuki walki przez całe swoje życie, choćby 77-letni Bolo Young, który walczył z Bruce'em Lee, z Van Damme i z całą rzeszą innych bohaterów kina akcji. On nadal jest po prostu w 100% sprawny i potrafi robić rzeczy, które zwyczajny człowiek nigdy w życiu by nie zrobił, nawet mając 20 lat. No cóż, coś za coś. Ciało zapamiętuje i przyzwyczaja się do pewnych mechanizmów ruchu. No jeżeli człowiek całe życie ćwiczył podskoki półobroty, to łatwiej mu to wychodzi niż siedzenie 6 godzin przed monitorem na przykład. Tak jest. Się wszystko zgadza. Agent Recon to jest tytuł tego filmu, który ma mieć premierę na początku 2024 roku, ale w Stanach Zjednoczonych. A coś wiadomo, tak jest. Jak jeszcze u nas? Właśnie na tych targach jest sprzedawany ten film, więc daty premiery w innych krajach, w tym w Polsce, będą jeszcze pewnie określone. To kilka słów o tym, kogo zobaczymy. Wspomniał pan o troszeczkę o fabule, ale bardzo, bardzo delikatnie. No to przyjrzyjmy się, ta pozaziemska technologia. Oczywiście to już sobie wyobrażamy, dużo wybuchów, lasery i półobroty. Kogo jeszcze zobaczymy na ekranie? No ciekawostką jest naprawdę też powrót trochę innego przedstawiciela kina, który był ikoniczny w latach 70. Chodzi o Marka Singera, który zagrał w takim kultowym filmie pod tytułem Władca Zwierząt, który był takim, można powiedzieć, pewnym protoplastą kina fantasy z lat 80. i cieszył się on naprawdę wielką popularnością. Singera od dawna nie było widać na ekranie, więc to, że on tutaj gra jedną z głównych ról, jest naprawdę bardzo wyjątkową ciekawostką i trochę taką nostalgią dla fanów w gatunku, by móc zobaczyć go razem z Chuckiem na ekranie. Czyli ludzkość kontra kosmici. To o tym jest ten film. No w skrócie można tak powiedzieć. I dzięki temu, że mamy takich bohaterów w głównych rolach, na pewno oni dadzą nam dużo satysfakcji. Oby, ponieważ Derek Ting, który jest reżyserem i scenarzystą, no powiedzmy sobie jeszcze, że nie ma na koncie filmu, który miałby oceny powyżej 4/10, więc mam nadzieję, że tym razem się przełamie i pozwoli Chuckowi po tych 11 latach, bo ostatnio na ekranie go widzieliśmy w 2012 roku w Niezniszczalnych 2, jednak godnie powrócić na ten ekran. Ale te oceny 4/10 wiążą się z upodobaniem tych, którzy oceniają na przykład do innych trochę bardziej może filozoficznych gatunków filmowych, czy też to jest w porównaniu do innych filmów akcji? To jest właśnie troszkę problem ocen filmów akcji, które są, powiedzmy, zamknięte w takim kinie klasy B. One jest dość specyficzne i trzeba je traktować troszeczkę z przymrużeniem oka, a jednak Chuck Norris, patrząc na jego karierę, on zawsze występował w kinie akcji klasy B. Nie w mainstreamowych widowiskach za grube miliony. Tak miało być. Jakby wyszedł. No właśnie, więc czyli na 100% norma powinna zostać wypracowana, może nawet na 150. Jak najbardziej. Myślę, że może być nieźle. Drodzy Państwo, przekonamy się, kiedy będziemy wiedzieli, że będziemy mogli się przekonać, bo jeszcze nie wiemy. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych przekonają się w 2024 roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Siennica. Bardzo dziękuję. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa.

The Horizon, Glenn Frey. Kompozycja ta pojawiła się również w udanej komedii sensacyjnej Gliniarz z Beverly Hills z Eddie Murphy w roli głównej. Frey zmarł w styczniu 2016 roku w wieku 67 lat. A w roku 1968 i teraz listy przebojów na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii znalazł się Joe Cocker z własną wersją utworu Beatlesów With a Little Help for My Friends. Ta piosenka była też przebojem dla grupy Wet Wet Wet w 1988 roku i duetu Sam and Mark w 2004. Rok 1982, utwór Tainted Love grupy Soft Cell osiągnął rekordową ilość 43 tygodni na liście Top 100 Wielkiej Brytanii. Ten największy przebój formacji był coverem piosenki z 1964 roku w wersji oryginalnej nagranej przez Gloria Jones. No i rok 1993, nagranie, które wszyscy bardzo dobrze znamy. Meat Loaf zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych piosenką I Do Anything for Love, but I won't do that. Utwór ten wieńczył też listę przebojów w Wielkiej Brytanii. Oh, going around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that. Anything for love, me love. Och, jak to czasami warto zajrzeć w historii niektórych utworów. Jaki to był teledysk. Drodzy Państwo, jaki to był teledysk, a jaka historia przed i po tego artysty. Kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Program Trzeci Polskiego Radia. Keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days.